Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz muhteremler, Kur'an-ı Kerim'in son suresi olan Nas suresi. Allah Teala Mevlamız Celle Şanlühü Rabbül Alemin. Allah Teala bir ismi de Mevlamızın El Hakim. Yani Rabbimiz ne yarattıysa her şeyi bir hikmete yaratmıştır. Şimdi kainata baktığımızda her yerde, her şeyde bir denge düzen var, uyum var her şeyde. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da tabii Kur'an-ı Kerim de Allah kelam olduğu için cereşanıyor. Kur'an-ı Kerim'de de öyle bir düzen, denge, uyum var ki yani beşerin aklı tabii şaşırıyor burada. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz ilk suresi Fatiha-i Şerif onunla başlıyor. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in son suresi Nas suresi. Fatiha'da önce Allah-u Teala'ya hamd ediliyor. Allah Rabbül Alemin'dir. Allah Rahman Rahim'dir. Allah din gününün, mahşer gününün malikidir. Sonra dua faslına geçiliyor orada. İhdine sıratel müstakim diye dua faslına geçiliyor. Ya Rabbi bizlere hidayet eyle sıratı müstakimi diye. Kur'an'ın son suresi nedir? Nas suresi Allah-u Teala'ya şeytanın şerrinden sığınma konusu geliyor. Demek ki İlk Kur'an'ın başlangıcı Allah-u Teala'dan hidayet dilemek ile, doğru yolu dilemek ile, işte insanın kurtuluşu bu yola gitmesine bağlı. Fakat Kur'an'ın son nedir? Şeytanın şerrinden Allah'a sığınma. Demek ki bir insan Kur'an yolundan giderse, hidayeti bulursa inşallah Teala, yine insan sonunda da şeytan şerrinde korunabilirse inşallah ahirete imanı kamile gider anlamına geliyor. Önceki surede geçen hafta konu Felak suresi idi. Felak suresi bir Rabbil Felak yani Felak'ın Rabbine sığınırım diye başlıyordu. Felak, ayırma. Yani geceyi gündüzü birbirinden ayıran, tan yerini ağırtan, dünyayı döndüren, düzeni kuran anlamına geliyordu. Orada Felak'ın Rabbine sığınırım diye başlıyor. Çünkü o süredeki şerler bütün varlıkları kapsıyor. Bitki de kapsıyor, hepsini kapsıyor. Burada ise bir Rabbin Nas diye sığınma geliyor. Yani biz insanın Rabbine sığınırız diye geliyor burada. Neden? Demek ki şeytanın şerri ve vesvesesi yalnız insanları kapsıyor muhteremler. Mesela güneşin ısının şerri, sel felaketinin şerri, bitkiyi de kapsıyor, toprağı da kapsıyor, her şeyi kapsıyor. Ama şeytanın şerri bitkiye zarar vermiyor. Hayvana zarar vermiyor. Yalnız insanlara zarar veriyor şeytan şerri. Onun için bakınız Kur'an-ı Kerim'de böyle bir uyum var. Bir ahenk var böylece. Yani evliyullah bu konulara böyle daldıkça evliyullah'ın tabi daha keşfi açılıyor. İmandan geçti daha kuvvetleniyor böylece bakınız. Mevlamız buyuruyor. İşte baştan surenin tefsirine. Bismillah. Kul enzü bir Rabbin nas. Mevla buyuruyor. Kul Habib Muhammed'im söyle. Tabi dolayısıyla ümmetin de söylesin. Enzü ben sığınıyorum. Bir Rabbin nas insanların Rabbine sığınıyorum. Rab rububiyet mürebbi anlamına geliyor. yaratan, yöneten, yönlendiren, terbiye eden, olgunluğa eriştiren insanı da her şeye tabi. Ama burada konu insan konusu şimdi. Bizi yoktan var eden, iç organlarımızı, dış organlarımızı düzenleyen, ruhumuzu yaratan, gönlümüzü yaratan, beynimizi yaratan, elhamdülillah bizlere Mevlam, hidayet eyler Mevlamız. Melik-i Nas, arkadan Melik-i Nas geliyor, insanların melikine sığındırın melik. Melik, sultan demektir. Mesela Araplar bugün hala melik derler devlet başkanlarına. Melik Faysal, Melik Fahd, Melik Hüseyin gibi. Mesela bizler Kral Faysal falan deriz ama onlar kral demiyorlar muhteremler. Yani kral ünvanı Avrupa Hristiyanlara mahsustur. Kral ünvanı. Osmanlılar padişah. İranlı esen şah dedikleri gibi. Araplara esden de yine bugün Araplara hala Araplara kesin de kral kelimi kullanmazlar. Melik kullanırlar. Demek ki melik devletin başı, başkanı yani sultana anlamına geliyor. İnsanların melikine sığınıyorum. Üçüncüsü ilahin nas. İnsanların ilahına sığınıyorum. Bakın burada da başka bir düzen var şimdi burada. İnsanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına. Üç mertebe, üç derece var burada. Önce insanın Rabbine, yaratan, yönlendiren, yetiştiren, terbiye eden insanın Rabbi. Bunda şu anlam geliyor ki, bizi yaratan Rabbimiz, bizi şeytana teslim eder mi? Etmez. O bizi yarattı. Organını düzenleyen Mevlamız böyle. Arkadan Melik-i Nas geliyor bakınız. Neden böyle geliyor? Mesela bir anne yavrusunu ateşe atar mı? Bir anne hatta bir koyun kuzusunu kura teslim eder mi? Etmez ama ya gücü yetmezse? Karışamıyor değil mi? Oluyor mesela. Allah korusun. Bakıyor mesela kadın veya da baba olarak dışarı çıkmış. Ev yanıyor. İçinde çocukları kalmış ama eve giremiyor ama. Ateşe tarafa sarmış. Şimdi bakın burada ne geliyor? Allah insanın Rabbi. O bizi yarattı. Hayatı veren O. Canı veren O Mevlamız. Düzenli Mevlamız. Peki Allah bir şeytan teslim eder mi? Etmez. Gücü yeter mi? İşte Melik-i Nas gibi bakınız. İnsanların meliki. Sultan kesin hakimiyet, kudret anlamına geliyor. O Mevla meliktir. Saltanat sahibidir. Güçlüdür. Kuvvetidir, kudretidir. Arkadan ilahin nas, insanların ilahı. Uluhiyet ancak onun hakkıdır, onundur. Ancak kullukta ona yapılır. Şimdi bu üç tane bunlara istiaze deniyor. Allah sığınma. Peki neden Allah'a kul sığınıyor şimdi burada? Min şerril vesvasil hannas. Min şerril vesvas. Vesvasın şerrinden. Vesvas, vesvese verici. Nedir vesvese? Fısıltı. Ama sessiz. Harf yok bunda. Hece yok bunda. Kelime yok bunda. Sessiz bir konuşma, fısıltı. Buna ne deniyor? Vesvese deniyor buna, vesvese. İşte şeytan konuşur, fısıldar şeytan ama hece yok, harf yok, kelime yok, bir ses de yok. Ses de yok ama insanın kalbi onu duyuyor işte muhteremde, insanın kalbi. Şimdi Mevla bizlere bazı duyular veriyor bizlere. Mesela kulak görmez ama sesi duyar. Burun görmez, ses duymaz ama kokuyu alır. Göz kokudan anlamaz ama gözle görür böylece. Bunlar dışla bağlantılı. Bir insanda bir duygu var. Altıncı duygu deniyor buna. Gönül duygusu, gönül. İşte insanın gönül duygusu da öbür aleme açılıyor. Gönül duygusu da. İnsanın gönlü hem meleklerin ilhamını, konuşmasını duyar, hem şeytanın fısıltısını duyuyor gönülde. Bunu çok güzel fark etmişlerdir. İnsan bazen dururken kalbine birdenbire şeytane bir vesvese gelir kalbine. Haşa Allah korusun, Allah inkar gibi, ahireti inkar gibi, ileride sayacağım inşallah. İşte insanın kalbi bunu duyar. El hannas min şerril vesvasil hannas. Hannas sinen, gerileyen anlamına geliyor. Ne zaman geriliyor şeytan? Kul, bir kul Allah Teala'dan gafil olduğu zaman şeytan senin kalbine, gönlüne vesvese verme başlıyor. Kul Allah Teala zikrettiği anda hemen şeytan pusuyor, geri çekiliyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şeriflerinde, inne şeytane, şeytan, inne burada kesin de şeytan, vallıyun hurtumehu ala kalbimde Adem'e. Herkesin şeytanı var. Onu da tekrar okuyun diyeceğim inşallah. Şeytan ne yapıyor bakınız, Peygamberimizin buyurması alaması buyuruyor. İnsanın kalbinin üzerine hortum uzatıyor, hortumunu. Evliyullah keşif halinde şeytanı kurbağa şeklinde görüyorlar genelde. Şeytanın çeşitleri vardır. Birisi de hannas denen şeytan, onun da görevi insanın kalbinin kenarına oturur. Kalbin sol kapağına oturur. Her insanın kalbinin sol kapağında bir şeytan vardır. Kalbin sağ kapağında da melek vardır. İşte ne yapıyor şeytan? Hortumunu, yani filin hortumu gibi şeytanın da bir hortumu varmış. Şeytanın hortumunu insanın kalbine dayıyor, ağzını açıyor. فَيْنْ هُوَ ذَكَرَ اللّٰهَ. Eğer o kul o anda Allah-u Teala zikrederse, Allah hatırlarsa, gerek kelime-i tevhid, Allah der, sabah şebe getirir, Kur'an okur, tefekkür halinde, kul o anda Allah huzurunda olduğunu bilirse, hanise, hemen şeytan, ondan şeytan rahatsız oluyor, şeytana bu ters tepki yapıyor, hemen şeytan geri çekiyor. Bir kişinin kalbi akar, dil değil ama. O dikkat edin muhteremde, dil değil ama. Şimdi kişi eline tesbih alır. Görürüz mesela, hep yapıyoruz da, tabi olan bir şey, akşam geçen bir şey. Elimizde mesela tesbih. Oturuyoruz, gözümüz sağda solda, kulağımız orada burada, gönlümüz başka yerde, elimizde tesbih, şak şak. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Allah diyor bu şekilde böylece. Kişi bu şekilde zikir yaparken, İster kişi bu şekilde Kur'an okurken şeytan onun kalbine kaçmaz. Ne zaman kaçar? Ne zaman ki o kulun kalbi Allah'ı zikrederse, kulağında kalbiyle, kulağında gönlüyle dili Allah derken, hatta dili o anda zikretmese bile, kulun kalbi o anda Allah ile beraberse, huzur ise kişinin kalbi, o kalbe bakınız, kesin olarak şeytan yaklaşamıyor bakınız. Bırakın vesveseyi, yaklaşamıyor bile. Ve in nesiyallâhe. Eğer kulun kalbi Allah unutursa, ne Allah'ın zikrediyor, ne Kur'an okuyor, ne Allah huzurunda. Tamamen kul gaflete dalmış. Maçta, futbolda, orada, burada, kahkahalar böyle gaflete kul. Kulu böyle gafil olduğu zaman iltekame kalbi Allah'a korusun bakınız. İltekame kalbehü. Zaten hortum dayalı, ağzı açık, kalbe dayalı. Kul Allah'tan tamamen koptu. Allah'ı unuttu kul tamamen, tamamen gaflette açıyor hortumunu. O kişinin kalbi yavaş yutuyor bakınız. Yutuyor. Allah'a korusun kulun gafleti uzun zaman devam ederse o kulun gönlü tamamen şeytanın ağzına şey giriyor böyle işte. O kişi şeytanın tam bir oyuncağı oluyor. Oluyor. Peki herkesin şeytanı var mı? Şimdi o konuya gelelim. Yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerifte Müslim'de yani sahih hadis-i şerif مَا مِنْكِ مِلْحَدٍ اِلَّا وَلَهُ şeytanın buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Sizden her birinizin kalbinde bir şeytan vardır buyuruyor Peygamber Hazretleri. Kalu dedi ki sahabeler peygamberimize ve ente ya Resulallah dedi ya Resulallah madem her insanın kalbinde bir şeytan var sen de insansın yani peygamberimize o anlamda peki senin de kalbinde şeytan var mı? Soran sahabeler peygamberimize. Kale. Peygamber cevap verdi. Ve ene. Evet benim de şeytanım var peygamberde. Benim şeytanım var. İlla ancak istisna şu. Ennallâhe adeni fe esleme. Allah bana yardım etti. Allah'ın yardımıyla benim şeytanım fe esleme. İslam kabullendi. Müslüman oldu o kalbi. Ferem illa bi hayrı. Ancak benim şeytanım bana hayrı söyler buyuruyor. Bakınız. Peygamberin şeytanı da elhamdülillah Müslüman oldu. Yalnız bilemalar bunu araştırıyorlar. Acaba peygamberden sonra o şeytan ne oldu? İslam'ı devam etti mi acaba? Etti mi? Etmediği kanaati beliriyor muhteremler. Tekrar dine çıkmış oluyor böylece. Demek ki peygamberimizdeki o peygamberlik nübüvveti nuru ile şeytan da orada imana geldi. Yalnız bu feesleme kelimesi fa-i takibiye hem anlamına geliyor. Esleme fiil-i mazi. Geçmiş zaman fiili ifal babından. Esleme olunca geçmiş zaman fiili Müslüman olduğu anlamına geliyor. Bazı hadiste raviler bunu feeslemü rivayet etmişler. Esleme olunca mütekellim olmuş oluyor. Bir anda Allah'ın yardımıyla kurtulma anlamına geliyor. Peki insana şeytan vesvese verdi. Vermeye başladı. İnsan da bunu fark etti. Hele bazı kişilerin yapısı biraz daha hassastır. Yani daha duygusal kişiler vardır. İşe kapanık. Şimdi hastalıklar bile insanın yapısına göredir. Mesela bir insanın yapısı genelde sarışın olanlar. İnsan dört madden yaratıldı muhteremler. Anasır erba, toprak, su, hava, ısı. Bu dört maddenin hangisi o kişinin yapısında daha üstünü sağlamışsa o kişi o mizac yapıya dönüşüyor. Su insana bedeninde daha fazla olur yaratılışında. Bunlara balgami deniyor. Bunlara genelde biraz daha sarışın olurlar. Bunlar nedir özelliği? Bunlar balgami mizaç su galip olduğu için bunlar çabuk nezle olurlar, çabuk grip olurlar muhteremler. Ta hepsini saymayacağım. Demek ki normal hastalıklar bile insan yapısına göre değişir, değişir. İşte bu şeytanın vesvesesi de o da değişiyor böylece. Kiminki yapısı sevdavi deniyor. Toprak fazla, kara kan fazla. Kim yapısı sevdavi yapıda ise onlar biraz çok hassas olurlar. Çok duygusal olurlar. Çabuk alınırlar, çabuk kırılırlar. Bir şey unutamazlar. Onu muazzam büyütürler. Bunların vehim duyguları, evhamları çok kuvvetli olur. Her şeyi kötüye yorumlarlar. Her şeyi kötümsel olarak görürler. İşte Allah korusun, kimlerin yapısı bu mizaçta ise şeytan bunlara daha çabuk yaklaşabiliyor. Şeytan bunları daha çabuk kandırabilir. İşte vesveledir, evhama dönüşür bunlar da. Allah korusun, bundan şeytanın sesini daha çabuk duyarlar kalplerinde. Hatta böyle konuştuğunu kelime kelime duyarlar bu kişiler. Eğer kişi o şeytanın konuşmasına kulak verir de, onları dinler de, ona şeytana işte cevap vermeye şöyle böyle diye kalkışırsa Allah korusun, nasıl ki balık holta yutunca artık işi bittiği gibi o kişi alkışlar, biter işi muhteremler. Önce sıkıntı başlar, darlık başlar, uykusuzluk kaçar, sinir sistemi bozar Allah korusun, aklı da gider, iman gider Allah korusun muhteremler. Peki ne yapma gerekiyor? Tabi Mevlamız buyuruyor bizlere, ayet 200 Araf suresinde Bismillah ve imma yenzeganneke mineşşeytani nezgun Mevla buyuruyor. Eğer şeytandan size bir nezik bir dürtükleme yani bir vesvese şeytan size dokunursa feste'iz billah hemen Allah'a sığın. Allah buyuruyor. Allah'a sığın. Demek ki şeytandan kişiye ve size geldiği zaman, yani unutmayalım şunu, herkesin şeytanı var muhterem bakınız. Herkesin, hepimizin şeytanımız var, bizimle uğraşıyor, son nefese kadar, ölüm halinde, yani ruh çıkarken bile insan şeytanı uğraşıyor, onun tabi görevi de o, onunla uğraşıyor. Yalnız bazı kişilerin duygusal dukarı işte onlara daha etkili olabilir, ama Allah Teala buyuruyor, şeytandan bir dürtükleme, vesvese geldiği zaman ne yapmak lazım geliyor? Feste'iz billah. Hemen Allah'a sığınmak gerekiyor, Allah'a sığınmak gerekiyor. İnnehu semiyun alim. Allah Teala semi'dir, işitiyor. Hem şeytanın verdiği vesvese Allah işitiyor, hem kulunu Allah'a sığın işitiyor. Alimün, Allah alimdir. Nasıl Allah'a kul sığınır? Euzü billahi mineşşeytanirracim işte muhteremler. Budur. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bir insan bunu güzelce söylerse, Allah'a Teala sığınırsa kul, o zaman şeytan ona bir şey yapamıyor muhterem. Yapamıyor. Ama kişi mutlaka burada şeytana muhatap olmayacak. Şimdi aklına bir soru gelebilir. Peki Allah Teala acaba niye yarattı şeytanı? Olmasaydı ne iyi olurdu? Bizi yoldan çıkarmazdı. Aklımıza gelebilir şimdi. Gelir tabii. Ama Kur'an her şeyin cevabını veriyor bize elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'de. Mevla buyuruyor. Ayet 21 Sebe suresinde. Bismillah. Ve mâken aleyhim. Min sultanin. Mevla buyuruyor, o şeytan insanlar üzerinde bir saltanat sahibi değildir. Burada sultan, saltanat yani güç, kuvvet, kahır Cebir yapamaz Mevla bile bakınız. Allah Teala buyuruyor. Yani şeytanın insanlar üzerinde bir gücü yok, kuvveti yok, kahır cebir gücü yok şeytanın. İlla linna'leme ben yü'minü bil ahireti. Bak Mevla buyuruyor, ancak kimler ahirete gerçekten inanıyorlar, ahirete. Mimmen hüve minha fi şekkin. Kim de ahirete imanı zayıf, şek şüphede, meşkük, imanı zayıf kişinin, işte bunu ayırt etmek için Mevla buyuruyor, şeytana izin verildi Mevla muhtemelen. Yani insan bu dünyaya imtihana geldiği için, bu aleme imtihana geldiğimiz için, demek ki halis, gerçek müminle böyle imanı zayıfların ayrılması için Mevlam ona izin veriyor muhteremde. Veriyor bu şekilde. Peki şeytan tamamen başıboş mu kalpte, gönülde? Onun karşısı yok mu başka bir güç kalbimizde acaba? Yine Mevlamız buyuruyor. Ayet 49 Sûre Zâriyat'ta Sebillah. Ve min külli şeyin halaknâ zevceyni. Mevla buyuruyor. Her şeyi mutlaka çift yarattık Mevla buyuruyor. Her şey çift. Gece, gündüz, dünya, ahiret, yaz, kış olduğu gibi her şeyi Mevla çift yarattık buyuruyor. Şimdi kalbimizde evet sol kapağında şeytan var ama sağ kapağında da melek var muhteremde, melek var. Melek de bize yardım etmek istiyor, etmek istiyor. Peki neye edemiyor acaba? Neye edemiyor acaba? Şimdi aziz cemaatimiz, Allah'ın kurduğu bir denge kanunu var bakınız. Allah'ın denge kanunu var şimdi. Kulun gönlü eğer şeytanla uyum sağlıyorsa melek orada hiçbir şey yapamıyor. Şeytan kişiyi istediği gibi oynuyor, çeviriyor kişiyi böylece. Kimin kalbi, gönlü şeytanla uyum sağlıyorsa, kimin de gönlü melekle uyum sağlıyorsa, ona şeytan katiyen zarar veremiyor muhteremler. Veremiyor. Şimdi şöyle örnek verelim. Mesela bir kişi kimlerle görüşüyor? Nerelere gidiyor? Ona kimler geliyor? Tabii erkek olsun, hanım olsun muhteremler. Bu erkeğin, bir erkeğin veya bir hanımın gönlü kimlerle uyum sağlayabiliyor? Şimdi öyle kişi vardır ki, mesela bazı hanımlarımız bile tesettürlüdür, namazını bırakmaz, hacıdır, hoca olabilir ama onun iç yapısı, gönül alemi tam imanla bütünleşememiştir. İman tadını tadamamıştır. O hanım ne yapar? Öyle tekrar Müslümanla görüşemez, sıkar onu. Dünya ehlini tercih eder, dünya ehlini. Yesin, içsin, gelsin, tozsun, böyle eğlensin. Onun gönlü onunla uyum sağlığa bakınız. Yani dış yapısı ne kadar tesettürlü de olsa, hacı hoca da olsa, namazını bırakmasa da ama onun gönül aleminde ihlas tam bütünleşmemişse, imanla bütünleşmemişse onun gönlü mutlaka dünya ehlini sever. Öyle tekvadır, ahiret alemidir, hep Allah dinden bahsediyor, onu sıkar ondan bu şekilde. İşte bakın muhteremler, böyle kişinin gönül alemi böyle olduğu için de onun, o kişinin gönlü dış yapıda, dünya aleminde demek ki dünya ehlini sevdiği, onunla uyum sağladığı gibi onun gönlü de melek de uyum sağlayamaz muhtemelen, sağlayamaz böylece. İlk kalbine nur olmadığı için. Onun gönlü şeytana uyum sağlar, ona şeytan yardımcı olur kötü yollarında, onu benimser muhteremler. Eğer bir kişi, bakınız, her şeyin dünyada bir zahiri, bir batını var. Yani bir dış yüzü var, iç yüzü var. Şimdi bir insan kendisine, gönlüne baksın. Bir insan bu dünya aleminde kimleri seviyor? Kimlerle beraber olmak istiyor? Kimlerle uyum sağlayabilir kişi baksın. Onlara baksın kişi. Efendim işte ne kadar iyi insanlar varsa be Allah yolunda, ihlâsız, samimi, hep namazda, niyazda, dinle, cihatta, mücadeleyle uğraşan kişiler var. Onları seviyor, uyum sağlıyorsa hiç korkmasın mutlaka, hiç korkmasın. Onun gönlü elhamdülillah kalbinde melekte uyum sağlar muhtemelen, sağlar bakın bu şekilde. Zaten şeytan yemin etti muhtemelenler. Biliyorsunuz aslında şeytan da şeytan değildi. Zaten şeytanın sözlük anlamı bozguncu, fesatçı, fitneci anlamına gelir şeytanın sözlük anlamı. Şeytanın asıl ismi Azrail idi, Azrail idi. Mevla buyuruyor, kâne minel cinni, melek değil, cinlilerden idi böyle. Cinlilerden şeytan, adı Azrail idi, dünyada, göklerde çoğu Allah'a ibadet etti. Sonra yüksele ta cennete, meleklere hoca, lider oldu melekler muhtemelenler. Ama tabi Allah katında kötüydü Allah katında. Ama zayıf yükseldi böylece. Sonra işte Adem Aleyhisselam Hazretleri'ne Allah'ın emrinin gereği secde yapmayınca, saygı yapmayınca tabi gerçekten Allah isyan etmiş oluyor. Allah tarafından lanetlendi. Lanetlendi kendisi. Lanetlendi. O zaman dedi ki kâle Rabbi, ey dedi Rabbim. Allah inkar etmiş şeytan. Edemez. Allah biliyor. Bimma eğveyteni. Sen beni de bu Adem sebebiyle azdırdın ya Rabbi. Azmamın sebep oldu Adem Aleyhisselam. Le üzeyyinene lehüm fil erdi. Bak yemin etti. Ya Rabbi ben onlara dedi, Adem'in evlatlarının zürriyetine yeryüzünü çok dedi tezyin edeceğim, tezyin. Süslendireceğim onlara. Güzel göstereceğim insanları. İnsanları ahiretten koparıp dünyayı bağlayacağım dedi insanları. İşte şeytanın ilk yolu bu muhterem bakınız. Şeytan ne yapıyor? İnsanlara hep dünyayı güzel gösteriyor. Daha güzel giyinme, daha güzel gezme, daha şey yapma, eğlenme, şunlara bunlar, bunu yapıyor. Vele uyunu ecmehin, onların hepsini de azdırırım ben de şeytan. Bütün insanları da edebilecek. İlla ibadeke min hümül mühlasın dedi sonunda. Ancak ya Rabbi dedi, sen ihlaslı kulların var ya, onlara bir şey yapamam buyurdu muhteremler. Şimdi gelelim inşallah Nas suresine gelelim inşallah. Demek Allah'a sığınıyoruz. Min şerril vesvasil hannas. Bu da hı noktalı. Bunu öyle okuyayım inşallah muhteremler. Min şerril vesvasil hannas. Hannas olan, hannas kul Allah'ı zikrettiği zaman, yani kalp Allah'ı zikredince böyle geriye çekilen, böyle pusan, kaçan, korkuran anlamı geliyor. Onun vesvesinin şerrinden Allah'a sığınıyorum. Ellezi öyle vesvese şeytan ki, yüvesvisü fi sudurin nas. İnsanların sadrında vesvese veriyor. Sudur, sadrın çoğulu. Sadır göğüs demektir. Göğüste. Demek ki yalnız kalp değil de insanın göğsünde, kalbin dışında daha letaifler var insanın kalbinde. Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa diye letaifler vardır. Demek ki kul hangi makamda ise bakınız. Yani kişi kalp makamında ise onun kalbine, ruh makamında ise, yani kul yükselmiş, ehli zikir olmuş, uyanmış kul, ruh makamında onun ruhuna. Kul daha yükselmiş, hafi ahva makamına gelmiş, ona da yürüyor muhtemelen. Demek ki bir insan, bir kişi ne kadar evliya da olsa, ölünceye kadar şeytanın şerrinden tam emin değildir. Emin değildir. Minel cinneti ve nas. Şimdi iki türlü şeytan var bakın işte burada. Minel cinneti bir cinni şeytanlar. Ve nas bir de insan şeytanları var. Cin şeytanları tabi göze görülemiyor derler. Neden görülemiyor? Şeytan ateşten yaratıldı ateş. Nedir ateş? Aklımızın tabi şu gelebilir ateş deyince, yanan bir odun, kömür, o değil muhteremler, ateş. Mesela hasta nedir? Hasta, ateşim var diyor hasta. Ateşime yanıyorum ateş diyor, ateşim var diyor hasta. Nedir ateş? Isı, ısı muhteremler. İşte şeytan ısıdan yaratıldı, ısıdan yaratıldı şeytan. Ama rengi olmayan, kokusu olmayan, ısıdan yaratılır şeytan, bunun için şeytan aleyhillâne gözle görülemez. Havadan hafiftir şeytan. Kısa zamanda gök yukarı çıkabilir, yani gökten çıkamıyor peygamber doğumundan sonra. Şeytanlar ve cinler, onun hareketleri çok seridir. Çabuk gidip gelebilir bir yerlere. Bir de bazı ışınlar gibi onlar da demirden, çelikten geçebilirler. Onlara engel olamıyor. Bunun için insan bedene girip çıkabiliyor bence. Vesile verebiliyorlar. Cinli şeytanlar. Tabi onları göremiyoruz. Göremeyince ne yapıyoruz? Allah sınıyoruz. Fakat bir de insan şeytanları da var. Mevla böyle buyuruyor bakınız. Az evvel dedim, şeytanın sözlük anlamı bozguncu, fesatçı, fitince anlamına geliyor. İşte insanların imanını bozmaya çalışan, insanın ahlakını bozmaya çalışan, toplumları böyle sapıkla yöneten, demek ki bazı kişilere vardır, ona çalışırlar, onlar da insan şeytanları onlar da azı cemaatimiz. İşte cinli şeytandan Allah'a sığınımız gibi, onlardan da Allah'a sığınmamız gerekiyor muhteremler. Bazıları efendim ilim adamı etiketi altında, akademisyen bir ünvan altında, işte ilahiyat profesörü, şu bugün adı altında, ama aslında insan şeytanıdır. Kendisi gerçekten imansızdır, inanmaz kendisi. İslam'ı yaşamaz kendisi. Yani o kişinin aile yapısına bakıldığı zaman onun evinde İslam yoktur, yaşanmaz muhteremler. Ama ne yapar? Akademisyen ünvanı ile sırf insanı sapıtmak için efendim işte dinde reform adı altında bir şey yapmaya çalışırlar. İnsanı sapmaya çalışırlar. Aslında dinde bir ölçü vardır dinde. Din kimden alınır? Bir gün İmam Buhari Hazretleri çok gezdi mübarek zamanlar. Bazen deviyle, bazen de yalın ayak, ayakları patladı kumlarda. Bir de dünya bakımından çok yoksuldu. İmam Buhari bak, İmam Buhari muhteremler. Kur'an'dan sonra gelen en sayı adı kitabı. Onun ise yazarı. Çok yoksuldu. Ne kadar yoksuldu bak muhteremler, o meşhur Buhari eserini yazarken Geceleri bunu çoğunluğa yazarmış. Kandil alacağı parası yok mu bak? Kandil. Parası yokmuş da ay ışığını yazarmış kitabına bak muhtemelen. Yazarmış böyle şey. Ve Helal-ı Şerif'ini yazmadan önce bir gusül edermiş. İki isyan namazı kılıyor. Peygamberimize bir murakabe ediyor. Eğer Peygamberimiz yaz derse sonra yazıyor muhteremler. Bakınız böyle çalıştı. Bu mübarek zat böyle hadis toplama döneminde soruyor işte hadisleri bilenler, hadis ulemaları buna bir köyü tarif ediyorlar. İşte o köyde çok mübarek bir kişi var. Hadisçi hadisleri biliyor. Tabi hadisleri bir senedil alıyor böyle. Sana kim söyledi, ona kim söyledi, bütün bunu araştırıyor. Buna senet deniyor. Hazreti İmam Buhari yanında birkaç ile beraber o köye gidiyorlar. O kişinin de koyunlara varmış da onu oturtma çıkarmış çayıra. İşte diyor ya imam, karşıki zat. Çok dışarı biliyor. Önce bir karşıdan bakıyor ona, koyunun biri kaçmış. Kaçmış. O da şöyle yapıyor, gel gel, yani tal yine. Hadi hubus, gel ekmek vereyim sana diye böyle. Diyor. Koyun geliyor, elinde bir şey yokmuş ama. Yani koyunu sırf kaçmasın, gelsin diye, tal yine, buraya gel. Hadi hubus, ekmek vereceğim sana diyor. Koyun geliyor, avucuna bakıyor, avucu bir şey yok. Bakınız, o İmam Buhari Hazretleri hemen geri dönüyor. Hiç o kişiyle görüşmüyor, geri dönüyor. Diyor, ya imam ne olur sana bak, şu uzak yoldan geldin sen buraya kadar, hiç sen bununla konuşmadan, görüşmedin, neye geri dönüyorsun? O yalancı. Yalancının hadis-i şerifi alınmaz, o hadis-i sahih olamaz diyor. Neden, ne yalan söyledi? Bak koyunu kandırdı böyle diyor. Avucunu açtı, koyuna bir şey vereceğim dedi, vermedi. Avucu boş mu bu şekilde böyle diyor. Şimdi adı cemaatimiz, kişi dini kimden öğrenecek, alacak, ona bakması gerekiyor. Öyle kişiler evet, akademisyen ünvanları olabilir. Ama onların biri de yaşantı bakmak gerekiyor, yaşantılarına. Ailevi yaşantının ne şekilde aileleri? Evinde İslam var mı yok mu? Kendi beş vakit namazını kılıyor mu? İslam'a karşı bir saygısı, hürmeti var mı? Bakmak gerekiyor. Şimdi bir de adı cemaat inşallah kısa olarak şeytanın insanı kandırmasının bazı yolları var. Yolları var. Önce bir şey aklıma geldi muhteremler. Hazreti Mesud buyuruyor. Şeytanın mümini mehzülün diyor. Sahabeden İlmes Hazretleri. Şeytanın mümini mehzülün. Müminlerin şeytanı çok ama çok zayıftır, kurulur buyuruyor. Müminlerin şeytanı. Neden aziz cemaatimiz? İki arkadaş varmışlar. İki Müslüman genç arkadaş. İkisi de birbirinden üstün tekva. Allah yolunda. İkisi bu şekilde. Tabii onların da şeytanı var ama. Şeytanları var ama şeytanları da çok zayıfmış şeytanları ama. Aşırı şeytanı zayıfmış şeytanları da. Şimdi ne oluyor? Birisi hastalanıyor, birdenbire ölüyor. Ölünce tabii bu ölen kişinin şeytanı, reisleri İblis aleyhlâne. O bir adada oturur. Orası merkezi. Hangi adaysa adaya gidiyor, ona tekmil veriyor. Efendimiz sen beni filan kişiye görevli vermiştin, o kişi öldü şu anda. Geldim buraya. Nasıl öldü? Tabii üzgün. Görev yapamamış. Başarısız kalmış. Şeytan üzgün. Bahri önünde zayıf, kuru, beli çıkmış böyle, gözleri çukurlaşmış. O şekilde mahcup duruyor. Efendim, işte o kadar uğraştım, o kadar uğraştım. Son nefeste uğraştım. Ama Allah dedi, başka demedi böyle şey. İmanı gitti. Şimdi biz kızıyor. Şimdi seni diyor, birisine vereceğim. Birisine vereceğim diyor. Onu yoldan çıkar bakalım diyor. Ona veriyor. Şimdi o verdiği kişi biraz Müslümanmış ama dışı Müslüman. İçi kokmuş ama içi kokmuş. Bu ona gidince önce nereden başlıyor? Önce yemek yerken, su içerken buna besmele terk ettirmekle başlıyor şeytan şimdi. Bu tabi bunu mahşede meşgul diye bir şeyle hemen hapur yupur yiyor. Onu hemen içiyor, besmele yok. Besmele söylemeyince şeytan haber yiyor şimdi. Onunla haber içiyor, şeytan başlıyor ensi yapmaya şimdi. Kuvvetlenmeye başlıyor böyle, şeytan kuvvetlenmeye başlıyor. Eve giriyor, evden besmelesi eve giriyor. Eşini görüyor, görüşüyor, besmelesi görüşüyor. Namaz kılacak, namazını oyalıyor, şunu yapıyor, bunu yaparak yapıyor derken şeytan bunda başarılı oluyor. Oluyor ama şeytan irileşiyor, kuvvetleniyor, ense yapıyor, kuvvetleniyor gayet. Aradan yıllar geçiyor, öbür arkadaşını görüyor. İki arkadaş, iki şeytandı bunlar, arkadaşların. Öbürünü görüyor, tabii öbür genç daha ölmemiş. Bu gece ölmüştü tekrar genç. Öbür de ölmemiş. İki şeytan karşılaşıyorlar. Öbür şeytan bunu eski halinde böyle kambur, zayıf, bitkin bir halde ben zor nefes alıp veriyor. O şekilde buna bakıyor. Oo, bu ense yapmış, kuvvetlenmiş, şişmiş. Hayrola diyor, ne oldu sana? Diyor, sağma diyor. Öyle bir insan düştüm ki diyor, tam avucuna diyor. İsteyim şey oynuyorum böyle diyor. Yiyip içiyorum diyor, her şey yapabiliyorum diyor. Çok rahatım böyle diyor. Devamlı sazda, cazda, oyunda, elincide her şeyi bıraktım, namaz bıraktım ona diyor. O kadar rahatım diyor. İşte bakın muhteremler, demek ki şeytan kuvvetlenmesi için öncelikle gidip gıdara bakmak, dikkat etmek gerekiyor böylece. Mutlaka besmele. Hatta mümkünse baştaki tek besmele bile az aslında böylece. Arada gene besmele söylemek gerekiyor. Mesela çorbadan insan yemeğe geçer, işte zeytinden insan peynire geçer. Hiç olmazsa böyle bir tür değişiklik hiç olmazsa yine arada bir besmele işlemi söylemek gerekiyor böyle. Besmele devamını söylemeli. İçerken besmele devamını söylemeli. Bu nedir? Şeytan önce burada aç, susuz kalıyor şeytan, zayıflıyor şeytan burada. Sonra şeytan ne istiyorsa aksini yapmalı. İnsan mesela evine gece geldi. İnsan tabii yorgun da olabilir, şu olabilir. Yakında cami de var erkek için. Yakında cami de var. Cemaate gitsek iyi olur mu? Tabii kat kat iyi olur. İyi olur. Ama ne diyor şeytan? Bak sen yorgunsun be. Bugün işin ağırdı. Kafan da karışıyor işte bu şekilde. Hele otur bakalım sonra kıl versin namazını. Oyalmak istiyor. Ne yapmak gerekiyor burada? Aksi yapmak gerekiyor. Aksi yapmak gerekiyor. Eğer o kişinin o anda bir dünya menfaati olsa gider mi? Gider değil mi? Gider kişi bu şekilde böylece. Ama büyük ahiret menfaati var. Yani sürekli şeytanın hep tersini yapmak gerekiyor böyle. Aksini yapmak gerekiyor. Bir de muhteremler, şeytana iyilik yapmaya gelmez muhteremler. Eskiden böyle bir de şeytana tapınanlar vardır. Eskiden bunlara bir isim verirdi. Yezidiler diye böyle. Yine tabii günümüzde gene var böyle şeytana tapınanlar. Yani ona acımaya da gelmez, iyilik etmeye gelmez. Yine bir Müslümanın biri ilk defa hayatında bir kiliseye gitmiş ilk defa. Kiliseye gitmiş. Oturun bir kenara bakıyor. Kiliseye gelen Hristiyanlar Hazreti Meryem'in heykelinde ona mum yakıyorlar. Hazreti İsa'ya mum yakıyorlar. Bakıyor bu Müslüman, bir kenarda bir de şeytan heykeli varmış arada. Ama herkes ona lanetliyormuş giren. Bu Müslüman, gafil tabii Müslüman, güya şeytana acıyor. Herkes bunu lanetliyorlar diyor. Acıyor onu da, Hristiyanlar çıkarken bu son kalıyor. Bu da bir mum yakıyor, şeytan önüne koyuyor onu. Yani şeytan mum yakıyor. Yani şeytana acıyor güya. Ona iyilik ediyor sanki. Peki sonra ne oluyor? Ta evine gidiyor. Gece uyurken Şeytan bunun rüyasına geliyor. Ey arkadaş diyor. Senden başka kimse beni acımadı. Kimse bana mum yakmadı. Herkes beni lanetledi. Aforuz herkes beni diyor. Sen bana iyilik ettin, beni acıdın, mum yaktın. Ben de şimdi karşılığını sana ödeyeyim diye geldim. Bunun karşılığı kalmasın. İyiliğin, bunu ödemeye geldim sana. Peki ne yapacaksın bana diyor şimdi. Filan yerde bir hazine var diyor. Yani devlete ait bir hazine var. Orası ben iyi biliyorum diyor. Oraya seni götüreyim, oraya ben seni sokayım diyor. Alabildiğin kadar oradan diyor altın alabilirsin diyor. Mücevher diyor, götüreyim seni diyor. Alıyor bunu, bir hazineye götürüyor, bina. Binaya götürüyor. Şimdi bakıyorlar kapıda asker nöbetçi var silahlı. Oradan giremeyecekler. Diyor ki şeytana bak burada nöbetçi var ama silahlı. Buradan giremem. Arkada bir cam var diyor. Biliyorum ben diyor. Oradan ben seni sokarım diyor. Arkaya gidiyorlar. Cam var mı? Küçük bir cam var mı? Yukarıda mı camda? Tabi uzanıp çıkamıyor. Diyor ki şeytan buna omuzuna bas çık diyor. İşte omuzuna basıyor. Tam böyle o şeye tutunuyor. Tam çıkacak. Şeytan tabi geri çekiliyor. Tam bu pencereden içeri gireceği anda nöbetçi duyuyor bir gürültü. Hemen koşup geliyor. Ayağını yakalıyor şimdi bunu şimdi, nöbetçi. Rüyada. Ayağını yakalıyor. Ayağını bırakmıyor nöbetçi şimdi. Diyor ki şeytan ışığı bağırıyor. Al beni yakala ne yapayım? Tekmeni vurun vurun tekmeni diyor bir ayağına diyor. Bırakır seni diyor. Şimdi bir ayağı nöbetçi elinde. Bu kişi ne yapıyor? Öbür boş ayağında durmadan nöbetçiye başlıyor vurmaya tekme vurmaya. Vuruyor tekmeyi ama yine bırakmıyor. Bırakmıyor ne yapayım? Üstüne iş ediyor. O zaman bırakır böyle diyor. Tam işerken hanım uyandırıyor bunu hanımı. Ne yapıyorsun be diyor. Demin bir ama tekme vur ver üzerim işin benim diyor böyle diyor böyle diyor. İşte bakın muhteremler demek ki şeytan iyilik yaramıyor şeytana bu şekilde. Bunu yapmış da vallahi ama baştan bu gelmiş bu şekilde. Şimdi bir de muhteremler şeytanın en büyük silahı bir de namaz kılanlara ilgilenir şeytan. Bilhassa abdest konusunda buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri inne lil vudu'yi şeytanen yukallehu el velhan. Abdest ilgili bir şeytan var, ismi el velhan şeytan. Onlar sınıf sınıf. Bunda nedir görevi? Bir Müslüman gerek abdestinde gerek banyoda gusülünde iken ona sürekli vesile veriyor şeytan velhanda. Yok yüzünü kuru yere kaldı. Bak 52 kere yıkadın. Yok şu anda eksik oldu. Bu kişi zavallı Allah korusun. Eğer şeytan dinlerse artık bastıra bastıra kaşıya kaşıya iki mi oldu, üç mi oldu, bir mi oldu, yarım mı oldu der ki uğraşır uğraşır abdestini bitirir. Gene şeytan devam ediyorsa ama bak ayağının biri topu kuru kaldı. Bakar acaba kuru mu kaldı? Döner onu yıkar. Gelir yok solu olmadı der. Kişiyi meşgul eder muhteremler. Bir de banyoda Allah korusun. Gusüller böylece. Vay arkanda kuru yere kaldı. Vay ağzını iki kere yıkadın. Vay şunu bunu yıkadın. İşte bak muhteremler kesinlikle bakınız bunu yapmama gerekiyor böylece. Bunu şeytan yaptırıyor muhteremler. Bunu şeytan yaptırıyor. Nedir abdestin farzı? Dörttür al bakın. Dört farzdır. Bir insan yüzünü bir de yıkadı mı bak farzine geldi böyle. Kollar yıkan bir kere farz gelmiş oluyor. Eğer bir insana böyle bir şeytani vesvese gelse acaba iki mi üç mü diye ister iki ikisi bir olsun geri dönmesin muhteremler. Gerek gusülde gerek abdestte. Ve bir de bir kişi eğer şeytanın vesvesesini böyle dinlerse, yani buna evham da denir. Evham da ayrı bir konu. Ona şey girmeyeyim inşallah muhteremler. Yani aslında evham da, o da şeytana bağlantılı. O da bağlantılı şeytanla. Evham, vehimin çoğulu. İnsanın beyninde bir duygu var, buna vehim deniyor. Çoğulu evham deniyor, o da şeytanla bağlantılıdır. Bağlantılıdır. Allah korusun bir insan böyle abdeste, gusülde eğer şeytanın vesvesesini dinlemeye başlarsa, banyoda çok kalırsa, abdestle, musluk başlığına, lavaboda çok eğlenirse, bu kişi sonra namazda durduğu zaman da yine şeytanın şeyi devam eder namaza da. Sen namaz kılıyorsun ama boşuna kılıyorsun der buna. İşte abdestin abdest değil, Allah bunu kabul etmez der kişiye. Bu kişi bu defa böyle namazdan da korusun soğumaya başlar, namazın kabul olmaz diye. İşte bak muhtemelen Resulullah bir arsene buyuruyor, bunu yapan şeytandır. Ve bin ebvâbihi. Şimdi şeytanın kapıları deniyor bunlara. Şeytan bir kapı şekli insana giriyor. Hubbu tezeyyünü minel esâsi vestiyâbi ve dâri. Şeytan bir de şöyle giriyor insanlara. Aşırı ifrat derecede titizce temizlik yapmak. Bu genelde kadına ilgili böyle şey. Eğer bir kadın, bakınız, minele esası ve siyabi ve darı böyle evinde, ev eşyasında, üst başında titizlikte aşırı giderse bu da sırf şeytanın vesvesidir, şeytanidir. Allah'ın zamanla vehim evhama dönüşür. Evhamız çok tehlikelidir muhtemelen. Bazı kadınlar aman titiz ve titiz bu şey böylece. Aman perde şöyle olmasın. Aman efendim şalıya biri bastı hemen silecek. Aman şöyle yapacak, aman böyle yapacak. Üst başı, evi, eşyası böyle fatiz oldu olursa bu da şeytani muhtar, şeytani muhtar. Evhamdır, bundan ileri geliyor bu da böylece. Bunun için demek ki dünya temizliğine bu kadar fazla aşırı gitmemek gerekiyor. Efendim işte temizlik imandandır. Hadis-i şerif var, doğru muhteremde bak. Temizlik imandandır sözü doğru ama şimdi bunun iki anlamı var ama biri ya. İki anlamı var böyle. Nedir? İman mahallini temizlemek imandan. İkinci anlam bu. İmanın mahallini. İman nedir? İmanın yeri kalp, gönül değil imanın mahalli. Aslında nedir? Temizlik kalbin temizliği aslında böylece. Yoksa öyle kişiler var ki evini her gün alır süpürürsün be. Popur popur popur. Yani israf eder bu böyle. Açar hortumu, şeyler harfler, her tarafı sula sula sula sula, durmadan sil sil sil, zavallı artık ifrat dereceye gider ama imanı gene zayıf. Bakın eğer böyle aşırı ev temizliğiyle iman kuvvetlenseydi, işte örnekleri çok muhteremler, çok örnekleri. Demek ki, evet imandan da temizlik ama imanın muhallini temizlemek, aslında kalbi temizlemek gerekiyor. Allah'ın zikrullah ile bunu gerekiyor bu şekilde. Bir de acelecilik bir işte. Acelecilik. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri el aceletü mineşşeyti ve tenni minerrahman. Acelecilik de şeytani. Bir insanın aklına, kalbine bir şey geldiği anda hemen fırı yapayım derse bu da şeytani muhteremdir. Mutlaka bir duraklama gerekiyor, teenni, yavaş gerekiyor, düşünmek gerekiyor. Acaba bu yapacağım iş İslam'a uygun mu, dine uygun mu, Allah bundan razı mı acaba diye düşünmek gerekiyor. Demek ki akla, hayale, kalbe, gönle geldiği anda çok acele yapıvermek, tabii sonunda pişmanlığa sebep olur muhteremler. Bir de adı cemaatimiz, şeytanın bir şeyi de nefsi emmaremizin sıfatlarını tahrik eder nefsimizin. Nedir bunlar? Şehvet, gazap, öfke, kin, onur, benlik, ihtiras gibi sıfatlar daha var, vardır. Şimdi her insanda tabii şehvet vardır. Ama şeytan bunu tahrik eder şeytan. Tahrik ettiği anda o kişinin bütün yapısı şehvete dönüşür böyle. Yani gözü şehvete bakar, kulağı şehvet söz dinlesin, dili onu konuşsun, eli ayağı oraya varsın, kişi bütün varını oraya verir böylece. İşte şeytanla bir gücü budur böyle. İnsanın şehvetini tahrik eder, insanda bir cinsel gerilim meydana getirir. Yine şeytanın bir şeyde yolu da kuvveyi gazabi tahrik eder. Öfke, sinirlenme. Durdururken kişiyi kuvveyi gazabiyesini tahrik eder. Kişi birdenbire sinirlenir. Bütün beden asabileşir, bütün beden. Öfke, sinir, muazzam kişiyi basar. Tabağında ne olur? İnsan söylediğini bilmez muhteremde. Allah korusun, dinden çıkar, imandan çıkar, Allah peygamberi söyleyebilir, evli hanımını anda boşayabilir, olmayacak bir şeyle. İcabında Allah korusun, katil olabilir kişi. Bunun için kuvve-i gazabî de şeytanın bir silahıdır böyle şey. Yine şeytan bazı kişiler de böyle kin yoluyla böyle, onun kinini tahrik eder. İşte bak sana böyle demişti, böyle yapmıştı, böyle yapmıştı, böyle yapmıştı. Yani yaptığı haksızsa mahşer var elhamdülillah. Orada bir mahkeme-i kübra var. Onu sen alacaklısın. Onu aslında sevmek lazım bak muhtemelen. Yani biz sevinçle hüzünü bile karıştırıyoruz. Yer değiştiriyor bize bu şekilde. Eğer bize biri bir şey yapmışsa, biz mazlum isek, o zaman biz ona sevmemiz lazım geliyor. Efendim 10 sene önce bana böyle yaptı. 5 sene önce böyle yapmıştı bana. Ne mutlu sana ya. Sen yapmamışsın ya. Alacaklısın. Bir de mahkeme kübra var. Ama aksi kötü, aksi muhteremler. Allah korusun, ya biz yapmışsak, o zaman ne olacak? İşimiz var muhteremler. Yine şeytan ne yapar kişileri? İhtiras. Aşırı hırs böyle. Dünya hırsıyla. Ya belli bir makama gelme, belli bir mevkiye gelme veyahut da dünya aşırı sarılma. Aşırı sarılma. Efendim işte diyor, ben namazımı bırakmıyorum ama. Evet, o namazını belki bırakmıyor ama namaz onu bırakmıştır muhtemelen. Namaz namaz değil bakın böyle işte. Eğer kişi de aşırı dünya hırsı olursa, zorlama ile, yani kişi zorlama ile aşırı hırsa kişi dünyaya sarılırsa, onun aklı, fikri, düşüncesi, gönlü dünyaya tamamen dolmuştur. Dolmuştur. Evet, ezan okudun mu? Ha, ezanı okuyormuşlar. O anda kendine gelir, hemen koşar, patır, kütür. İşte yarın bir abdest, Allah be, durur bir şey, yatıp kalkar ama ona göre namazı bırakmıyor. Ama namaz bırakmış muhtemelen. Namaz namaz değil bu şekilde bence. Bunun için aziz cemaatimiz bu şekilde şeytana yol vermemek gerekiyor. Bir de bunlardan biri muhteremler, insanın kalbine şeytan imanla ilgili vesvese verir. İmanla ilgili vesvese verir. İşte en tehlike dönem budur muhteremler. En tehlike dönem budur bu şekilde. Kime gelir? Eğer bir insan abdestinde, namazında, kişi artık böyle ihlaslı, biraz tekvaca İslam yaşayan kişi ise, buna şeytan imanla ilgili haşa Allah'ı inkar ettirici, ahireti inkar ettirici gibi bazı şeyler bunu kalbine verebilir, kalbine gelebilir. Bu kişi eğer bunları kulak verip dinlerse, şeytana muhatap olup ona cevap vermeye kalkışırsa, şeytanın vesvesesi sürekli başka başka değişir. Kişi bununla başaramaz muhteremler. Ne gerekiyor burada? Hemen evimizi çekip Allah-u Teala sığınma gerekiyor. Sûre-i Felak, Sûre-i Nasr'ı okuması gerekiyor. Bir de ne yapması gerekiyor? Mutlaka dış duyularını bir şeyle meşgul etmesi gerekir kişi muhteremler. Bu gerekiyor bence. Mutlaka atlaması için bunun. Atlamak bunu gerekiyor. Yoksa Allah korusun, öyle kişiler var ki şeytan kalbine fısıldar. Zaten o kişi o anda artık o yapmaya gelmiştir. Duygusaldır, içe kapalıdır, böyle sessiz, sakindir. Hele yalnız kaldığı zamanlar şeytan kalbine fısıldar, o da bunları duyar. Allah korusun, fısıldılar da imansızlığı ilgili, İnkarcı ilgili şeylerdir. Bu kişi korkar şimdi. Acaba imanım gitti mi diye. Gitmez muhtemelen gitmez. Gitmez bu şekilde. Yani Allah'a bakıyor, bir insan dille inkar etmeyince gitmez bu şekilde böylece. Kişi bilsin ki bu şeytanidir. Bunu şeytan yapıyor. Bildi mi yeterlidir bu. İmanı gitmez. Yalnız ne var ki? Burada şeytanı dinlememe gerekiyor. Ona muhatap olmama gerekiyor. Hemen evziyi çekmek, Allah-u Teala'ya sığınmak ve mutlaka bir meşgale lazım, meşguliyet lazım. Uğraşı lazım bir şey böyle, dışta. Ve bunun sesli olması gerekiyor. Evinde yalnız mesela, hemen onu alsın, buraya koysun. Çiçeğe baksın, şuna baksın, buna baksın, ışığı yaksın, bir şey yapsın böylece. İşle meşgul olsun. İcabından sesli ama, sesli Allah zikretsin. La ilahe illallah derken aklını buraya versin ama. Aklını buraya versin. İcabında Kur'an'dan ezber bildiği bir şey okusun. Seçti ama. Bunları yapsın. İcabında bir ilahi söylesin bak. İlahi söylesin. Hatta bakın muhteremler, bu duruma gelen kişi o anda müzik aleti olmamak koşulu ile bir şarkı bile söylese günaha girmez. Şeytana muhatap olmasın daha iyidir mi? Bak. Yani şeytana muhatap olmasın, çünkü imanı çalar şeytan, Allah korusun bu şekilde böyle şey. Bu bir dönem geçer ama muhteremler. Geçer bu. İşte genelde muhteremler, biraz iki kişi bilinçli, inançlı İslam'a yaşamaya kalkışınca bu dönemde insanlar çoğu geçerler bu dönemden. Bazıları çok bunu çabuk geçerler, bazı kişiler cezbiyle bunu çabuk geçerler. Bazı kişiler burada hafif takılır Allah korusun. Bir insan burada takıldı mı Allah korusun, kötü muhteremler. Peki ne olur sonra? İşte bu evhama dönüşür muhteremler. Evhama dönüşüyor. Evham, beyinde bir duygu demiştim. İsmi vehim duygu aslında. Bu duygudur. Kişi evhama dönüştü mü, kafayı oraya takar. Kafayı tek noktaya takar. Hep ona meşgul olurken artık beyin yorulur böyle. Beyin sıkılır muhteremler. Sinir sistemi bozulur. Uykusu kaçar. Arkadan kalbine sıkıntı başlar. Kalbinde. İçinden darlık, kalbine sıkıntı, bir bunalım, dünyadan bezme, hayattan bezme, yaşamdan bezme. İnsan tamamen kendini karanlıkta bulur. İşte şeytan, Allah korusun bir insan buraya getirdi mi, ne yapar şeytan sonunda? Öl de kurtul. Yani sanki ölse kurtulacak. Yani buna şeytan intihar etmeyi tavsiye eder muhteremler. Sanki bu kişiye öyle bir şeytan bu ortamını getirir ki sanki artık ölse rahatlayacak. Öyle getirir böyle. Yani hayat yaşam haline getirir. Halbuki aziz cemaatimiz ölümden sonra asıl başlayan mesele muhteremler. Ölümden sonra böyle. Çünkü sıkılan ne? Zaten ruh sıkılıyor anda. Ruh sıkılıyor muhteremler. Gönül sıkılıyor böyle. Ruh sıkılıyor aslında bu şekilde böylece. Allah korusun, zaten dinini çalmaya çalışıyor, imanını çalmaya çalışıyor, namazdan koparıyor, namazın olmuyor diyor işte. Efendim, üzerine başına ufak bir şey olsun, vay namaz kılamam ben bununla. Olmaz mı bak muhterem, aziz cemaatimiz? Olmaz bu şekilde böyle şey. Hatta bakın aziz cemaatimiz, örnek vereyim şeytana karşı. Şimdi bir insanın üzerine giydiği elbiselerinde, eğer sıvı halinde ise, sıvı halinde ise, kan gibi, kusma elin gibi, parmak hariç, avuç içi büyüklüğünde kadar çok olursa, o zaman namaz engel olur bak, namaz engel olmuş şekilde. Efendim, idrar az bir şey sıçramış, iğne ucu kadar. Az bir şey kan sıçramış, yıkama imkanı yok kanda, namaz kılmışsın. Olur mu muhtemelen bak, olay durumunda bu şekilde vereceğim. Bunun için, yani şeytana yem olmamak gerekiyor. İşte abdestim olmadı, namazım olmadı. Hatta bir gün sahabim biri ki peygamberimiz de dedi, ya Resulallah, ben dedi namazdayken sanki arkamdan abiyorun yelleniyormuşsun gibi bana bir hal geliyor ya Resulallah. Namazım bozayım mı anında? Peygamber, hayır kesinlikle. Ancak açıkça ses duyarsan ya da koku duyarsan bak, açık kokusu geldi. Tayyardan koku gelmez. İsterken koku gelir. Eğer açıkça pis koku duyarsan, ya da ses gelirse, kulağın sesi tam duyarsa, o zaman abdestin bozulmuştur. Böyle koku yok, ses yok. Efendim şeytan bızıklar bakmıyor böylece. Şeytan bızıklar böylece. Acaba yenilendi mi acaba, abdestin bozuldu mu acaba, namazı devam edeyim mi acaba, namazı olmuyor mu acaba? Bak, Peygamber buyurdu, namazına devam et, namazını bozma, onunla kafana takma, meşgul olma muhteremler. Bunun için aziz cemaatimiz, bakınız Kur'an-ı Kerim'in son suresi Nas suresi bakınız. Nas suresi. Demek ki insanın bütün geleceği, ahireti buna bağlı bakınız. Kur'an-ı Kerim'in kişi baştan başa yaşıyor ama Allah korusun şeytanın vesvesine evhama kapıldı mı gitti, mahvoldu mu? Mahvoldu. Bunun için böyle gerek böyle temizlikte, ev temizliğinde, efendim çocuk bir yere bastı. Şimdi bakın muhteremler, mesela bir halı, evde halı. İnsanın gerek kendi çocuğu, gerek gelen misafirin çocuğu halıya işedi. Hemen yıkanamadı ama, kurudu ama, kurudu bakınız. O işenmiş halıya bir kişi ama kuruduktan sonra ayağına basarsa hiçbir şey geri gelmez, lazım gelmez. Ancak daha yeni işenmiş veyahut şu yeni kusmuş veyahut da kan oraya akmış, fazla akmış, eğer ki yaş halinde oraya basılır da, basılırsa oraya basan ayak kişinin neris olur, pislenir bu şekilde böyle şey. Ama halı işenmiş, o kurumuş tamamen, neristir halı, orada namaz kılınmaz, neristir işenmiş yere, ama kurumuşsa üzerine bastık, oturduk, bir zarar gelmez muhterem bakın. Gelmez cemaatimiz. Bunun için çok önemli muhteremler, evham yapmamak bakınız. Şeytana kapılmamak böyle işte böylece. Özellikle hanımlarımız muhtereme böylece, aşırı dünya temizden düşmemeliler fazla, evhama dönüşür, evham oldum Allah korusun, sinir sistemi bozulur, kafa beyin yorulur, ondan sonra başlar doktorlara gitmeye. Efendim işte soluk alamıyor. Bak muhteremler, evham tam yerleşimli kişiye, zaten her şey beyine bağlı. Bütün sinir sistemi beyine bağlıdır, bağlıdır. Kişi evhama tam kapıldı mı, o kişinin soluması zorlaşır. Zanneder ki nefes darlığı var zanneder. Hatta mide etkilenir, hazım zorlaşır bakınır. Hazımsızlık başlar, kalbi acır gibi olur. Efendim evham yapar şimdi, doktora gider. Benim kalbim acıyor. Film çekerler, şunu bunu yaparlar, kalbim temiz. Ama benim şey acıyor işte. Efendim işte nefes darlığı var bende. Tahlil yaparlı bir şey yok muhteremler. Allah cümle inşallah muhteremler. Bu şeytan işte korusun inşallah. Lillahi Fatiha.